Krzysztof Kamil Baczyński, Ballada o bezrobotnym strachu. Kiedy syci jak bąki brzęcząc odpływają na snach, a łóżka kipiące pościelą wpływają na wieczorne niebo, wzdłuż ulic chodzi głodny, bezrobotny strach, kładąc przy drodze głowy zabitych kamratów jak czarne bochny chleba. Za oknami urasta szum drzew ścinanych deszczem, a ulice wolno do rzeki spływają. Nie chodź strachu dni ubiegłych pieścić, bo oto noc ostatnia, kulawa kica przez gwiazdy jak zając, bo oto głód, a syci odpływają na snach. Trzeźwość gasi lęk. Boją się tylko głodni i poeci i czasem tylko w niespokojnych łzach wywołują cię w lustrze małe, trwożne dzieci. Widziałem dziś wieczorem. Wiatr kominy wydłużał w błękitne flety. Widziałem dziś wieczorem. Wychodził z zaułka strach. Na palcach z białego wosku pod oknem umarłej kobiety długie serenady grał. Potem za placem ogłuchłym echo przygwoździł, dogonił. I przez żałobne firanki szyb widziałem, gdy długo bił w martwą twarz księżyca wielką dłonią, jak płaską hebanową maczugą. Syci odpływają. W ten wieczór funebrycznie wydęty, wszystkie spojrzenia przeklęte. Nie ma oczu dzieci. Widziałem dziś wieczorem w kanałach miejskich, gdzie to pielcze koty o wyblakłej sierści, rękami czarnymi jak smutek, szukał własnej śmierci. 29 września 1940 roku.